Batata ba mama pe ba le jona saladinio anga makila mabe na dona kiela mayalo otika ninga na we voltera kompete je sanpe si akato ya kana wo badinga baini ninga ye na nyamo ni ngonda na ngai aye bisanga wo natunisha na ume na wokwe ba moni yende wo Bona na masu kia mozo tupo ya bamene Ato nisi kolia babiju na kibona yo Bona na mamala silo kole langa ya vino wabile buru waka waka ye waka waka ye waka waka ye waka na mona taye la jeune saye. Allez, je n'en sais pas.